مقدس اسماء یعنی د الله جل جلاله نومونه، د انبیاء کرامو علیهم السلام نومونه او د فرشتو نومونه، دا په هر ژبه کې مقدس وي، د دې ادب ضروری وي. دا که په عربی کې وي هم ادب ضروری دی، دا که په پښتو کې وي، اردو کې وي، انګریزی کې وي هم ادب ضروری دی. د بعضې خلکو دا خیال شي ګنې دا مقدس اسما په انګریزی کې لیکلی شوي، نو د دې ادب ګنې ضروری نه دی. حالانکه مقدس اسما چې په هر ژبه کې د دې ادب ضروری دی، که په اردو کې، پښتو کې، عربی کې، انګریزی کې، که د دنیا په هر ژبه کې چې په کاغذ باندې یا په یو بیج باندې یا په یو تخته باندې دا لیکلی شوي، نو هغه په نامناسب ځای کې یا په ځمکه باندې ایښول نه دي پکار، ځکه هلته د هغې بې ادبي کیدی شي او بې ادبي بیا سخته ګناه ده.